Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czarna noc. We'll be right back. Aż Sultana rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. Multiinstrumentalistka z Australii pokazuje albumem Flow Stage. Ma olbrzymi talent i naprawdę jej nagrań słucha się z wielką, wielką przyjemnością. Renata Szewczak i Hirek Wrona mówią Państwu pięknie dzień dobry, właściwie dobry wieczór, a może już i dobranoc nawet. W środku nocy w audycji Czarna Noc. To są takie pory, kiedy jedni kładą się spać, inni wstają, a inni są w trakcie... na przykład zabawy. Słuchamy dalej Tasz Sultany. Soon. Dlaczego zostawiłem Ta Sultanę z Marvinem Gayem? Ano dlatego, że w jednym z wywiadów Ta Sultana przyznała się do tego, że uwielbia twórczość Marvina Gaya i wielokrotnie nim się inspirowała. A utwór Got to Give It Up, dlatego, że dostał drugie życie tak naprawdę za sprawą Blurred Lines i Robina Thicke, który a państwo znają tę historię odszkodowania i tak dalej. W każdym razie fajna, funkowa piosenka. To teraz sięgnijmy do korzeni muzyki funky. Będą dwa, jak to się mówi, takie oldschoolowe bangery. Come on!

Właśnie taki trochę psychodeliczny i pokręcony ten funk współczesny z takiej kompilacji, którą zrobił Craig Charles, znakomity DJ The Bongolian, to ostatni wykonawca i tytuł zatytułowany The Rivera FR, a wcześniej Detroit. To jest z kolei duński wykonawca nawiązujący bardzo mocno do brzmienia Tamli Motown, zresztą ukrywający się pod pseudonimem Detroit, no czyli sama nazwa wskazuje, gdzie są korzenie muzyczne, a na początku Aloe Black, u nas znany z zupełnie innych przebojów, ale tak naprawdę związany z tą kalifornijską sceną i z wytwórnią Stone Throw, Can You Do This? To tytuł utworu. Dobrze, a teraz przeniesiemy się w nieco inne rejony muzyczne i w nieco inną część Stanów Zjednoczonych. Proszę uprzejmie, będą też aż trzy utwory. Still on the borderline is surely like this. Approaching of a UMC is purely hypeness. A fact. So I mention it again and again. It's not necessary. Those who comprehend my message very clearly, but not along the way of translucent. Throw your hands up for the man's up. Who sent invaders on my fruit basket to a casket? Meaning done away. See the flocks run away. So as a UMC, I ask myself, who could be the leaders? Resembling the stars out of fall. Well, it's you, Haj G. And as I find the coolness in me, at a whim, who would freeze blue cheese? Spin a 360 on a runway stop and hear many more than just one set. UNIDRSAL. Go on. Cause we gave them all one thought to grow on. Abraham, my method. My method is apparent. I see clearly this world's transparent. So I'll reach down deep. Deliver salvation to the hands of the weak, the meek, the mild. Then tame the wild. Cause that's how I'm styled, the wizard of rhyme. My symbol is AU, and layman's term gold. So watch me shine through. A new zoo review coming right at you. And you and you, Kim is coming through. I grow on because my strength is that of two. And rhymes of both, the beat must be my crew. A mental ingredient, all of which is alarming. Not alarming, better said disarming. It's not disarm ya, I neutralize your weaponry to make it more appropriate to deal with me. And then I give you one to grow on. I think that I can express it better to you if I sang it for you. This when you're feeling kinda small, grow on this to get through life all. Grow on this to have fun for the creators. Grew and grew, and when the time came, played the old flow short. Now wake into the port of authority. You and I versus the majority. Here's what we're looking at here at the count of three. Let's hit a UMC cheer. Make your life seem great. Grow on this and take control of your fate. Grow on this until you finally understand. Grew and grew and now the boys are you, man. Go sit beside the shoreline, think about your woes. Read the whips and waves, identify your foes. Then realize in this instance of existence, there's great resistance to the minds that mix this. Yes, I've made things known, but then again I'm on the down low. That's obvious because my methods show that I rule on three planes of reality. Universally, mystically, conceptually. Then in due time, you may find that I'm living in the world of my design. And I give you one to grow on. Tak naprawdę trochę sam się wpędziłem w maliny i muszę z tego teraz jakoś zgrabnie wybrnąć, dlatego że każdy z tych projektów wymaga oddzielnego wykładu na uczelni, bo każdy z nich jest niezwykle ciekawy. UMC's, The Philadelphia Experiment i New Yorkan Soul. Wspaniali artyści, niezwykle wpływowi na całą muzykę popularną, nie tylko na rap czy na jazz, ale również na house, na funk i tak dalej. Zatem tylko ograniczę się do tego, że jeszcze raz przypomnę wykonawców. UMC's, The Philadelphia Experiment i New Yorkan Soul. Przed nami dwójka wykonawców, Nostalgia 77 i The Beast and Nena Frilun. Freedom. Yeah, come on. Freedom. The land of the free is contradictory like the land and the sea. We ain't free, we've been sleeping the American dream. And the first step to waking up from this hallucination, hate nation, fake nation, is emancipation. They not gon' give it, we gon' take it. Freedom take it, we take it to the future, we the pioneers. We're the suture for the wounds this world has commandeered. Yeah, self-inflicted like a suicide. I drop a tear, not out of fear, but out of clear vision. Listen to wisdom and close your material eyes. Only then can true zeitgeist materialize. When the world of the Imperials dies, then we can rise and tap into supplies of the wind, moon, earth, tides, the sun and the sky. Photosynthesize, this is how we realize. Freedom. On the music, we flying through infinity, out the cage of confusion, eclipsing we eco energy. You in a cloud of darkness, deeper digging your soul. Not conscious that you unconscious, you under your control. Let go, acceptance is my master. Higher heaven you seeking, breathing to get you there faster. Racing the shadows of a soundless symphony, soaking in time, wondering what's meant for me. Only you holding answers to your questions, ain't no lessons, just die hard confessions. But you missing golden blessings. Welcome back to gravity, light pulling and grabbing me, the knife of reality, stabbing ever so casually. You feel like you've been cut, but it's your spirit opening up, opening up, opening up. All hail freedom of the mind, inhibitions and levels of love is what we find. Freedom. Southern whites who wanted to reinstitute slavery in the Jim Crow system were so adept at defining what black people authentically were that black entertainers' success or failure was solely based on their ability to convince white people of their authenticity. The authenticity being actually myths that were created by white people themselves. So you had all these brothers like, you know, Burt Williams, who was a Shakespearean actor and a great singer, and he had to play a coon. Whenever he tried to do something beyond that role, there was outrage saying, well, I mean, you know, why are you trying not to play the nigger? You know, this is when you sound best. This is what you naturally are. So, you know, my brother would say something like, you know, hip-hop is, you know, another form of minstrelsy. And there would be outrage to that. And, you know, people really weren't expecting Wynton to come out that strong against hip-hop. So they were saying that he hated all hip-hopers. I mean, I know for a fact that wasn't true. But the part that he did object to was the idea that there were obvious levels of minstrelsy going on. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeden z tych, którzy wprowadzili do powszechnego obiegu pojęcie New Soul albo Neo Soul, D'Angelo. Renata Szewczak i Hirek Wrona. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. To była audycja Czarna Noc.